Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 21 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne 3 decyzje reprywatyzacyjne stołecznego ratusza. Krytyka spadła na szefa Komisji Europejskiej za list gratulacyjny wysłany do prezydenta Rosji. O skutkach wypadków drogowych mówi nowa kampania społeczna Raz, dwa, trzy, zginiesz ty. Komisja weryfikacyjna badająca reprywatyzację w stolicy uchyliła kolejne 3 decyzje reprywatyzacyjne stołecznego ratusza. Wydane postanowienia dotyczą nieruchomości przy ulicy Chorzej 23 przez 25, 25 i 25A. Równocześnie w sprawie tych nieruchomości umówiono także ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Sprawa gruntów przy Chorzej dotyczy 3 nieruchomości. 2 z nich to działki zabudowane, a 3 to wolno stojąca działka. Komisja weryfikacyjna przyglądała się okolicznościom ich zwrotu w prywatne ręce w listopadzie podczas rozprawy. Dziś uzasadniając decyzje uchylające wcześniejsze postanowienia władz stolicy odnośnie tych nieruchomości, szef komisji Patryk Jaki uzasadniał, że było ku temu kilka istotnych powodów. Prezydent miasta stołecznego Warszawa źle wyliczył udziały w tych decyzjach, źle została wyodrębniona działka. Kolejny element to nie badano oczywiście kwestii posiadania. Komisja podjęła również własne postanowienia dotyczące nadzoru nad zamieszkiwanymi kamienicami oraz stawek czynszu dla lokatorów, dodał wiceszef resortu sprawiedliwości. Obecni zarządcy muszą się usunąć. Miasto przejmuje zarządzanie tą nieruchomością i wracają miejskie stawki czynszu natychmiast. W sprawie wszystkich 3 nieruchomości na zamkniętym posiedzeniu komisji nie padł żaden głos sprzeciwu. Raz od głosu wstrzymał się jedynie członek gremium z ramienia Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Michał Fedusia, Polskie Radio. Krytyka spadła na przewodniczącego Komisji Europejskiej za list gratulacyjny wysłany do prezydenta Rosji. Jean-Claude Juncker pogratulował mu ponownego wyboru. Treść listu nie spodobała się m.in. brytyjskim konserwatystom, którzy nazwali go haniebnym. Szef komisji napisał, że dobre kontakty Unii z Rosją są kluczowe dla bezpieczeństwa naszego kontynentu i że celem powinno być przywrócenie europejskiego ładu w kwestiach bezpieczeństwa. Jean-Claude Juncker wyraził nadzieję, że to będzie przyświecało Władimirowi Putinowi podczas 4. kadencji. Szef komisji wysłał list w tym brzmieniu w czasie, kiedy Rosja jest krytykowana za łamanie międzynarodowego prawa, za aneksję Krymu, agresję na wschodzie Ukrainy, destabilizowanie sytuacji w Gruzji i Mołdawii, a także za wykorzystywanie surowców energetycznych do walki politycznej. Część brytyjskich konserwatystów skomentowała, że list jest haniebny i wywołuje mdłości. Przewodniczącego komisji skrytykował też szef liberałów w Europarlamencie. Guy Verhofstadt napisał, że to nie jest czas na gratulacje, że dialog z Rosją jest potrzebny, ale bliska współpraca musi być uzależniona od poszanowania zasad międzynarodowego ładu i podstawowych wartości. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk nie zamierza słać gratulacji prezydentowi Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O skutkach wypadków drogowych mówi nowa kampania społeczna Raz, dwa, trzy, zginiesz ty. Eksperci wskazują na 3 zasady, które mogą spowodować, że do wypadku drogowego nie dojdzie. Bierzemy dowód pacjenta około 30 lat po wypadku komunikacyjnym 40 minut temu. Takie sceny po wypadkach drogowych w Warszawie rozgrywają się kilka razy dziennie. Brak tętna, następna ocena. Pomożemy panu, jest pan w szpitalu na szaseru. A często jak pan Stanisław Dziadewicz, kierowcy wsiadają do samochodu nieświadomi zagrożenia. Powodowałem wypadek pod wpływem alkoholu. Gdzieś mieliśmy jechać do mechanika, uderzyliśmy bokiem w drzewo, gdzie skutkiem była śmierć mojego syna. Dlatego w kampanii społecznej eksperci przekonują o 3 krokach bezpieczeństwa. Jazda bez używek, zapięte pasy bezpieczeństwa i mniejsza prędkość, mówi Piotr Jakubczak z Komendy Stołecznej Policji. A jeżeli nie, to będzie jak w haśle, czyli śmierć na drodze. Raz, dwa, trzy, zginiesz ty. Nie dość, że straciłem dziecko, straciłem dodatkowo żonę, straciłem rodzinę. No nie ma niczego w tym momencie. Został wyrok 11 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś zza chmur wyjrzy słońce. W całej Polsce śnieg może spaść na wschodzie kraju. -1 stopień w Kielcach i Lublinie, 0 w Katowicach, +1 w Suwałkach i Białymstoku, +2 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, a +4 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. 23 marca 1968 roku w Londynie urodził się Damon Albarn. Innymi słowy, za dwa dni Damon będzie obchodził 50. urodziny. Z tej okazji cała dzisiejsza audycja będzie poświęcona jego drodze artystycznej. I to nie wszystko. Również za tydzień będziemy słuchać nagrań Albarna. Rozpoczęliśmy utworem, który jest pierwszym utworem oficjalnym grupy Blur. Grupa Blur powstała ostatecznie, mówię ostatecznie dlatego, że Graham Coxon, Dave Rowtree i Alex James grali wcześniej już w zespołach o innych nazwach, Circus, później Seymour I dopiero, właściwie dopiero, nie tyle dopiero, ile po prostu w marcu 1990 roku przyjęli nazwę Blur, podpisali kontrakt płytowy z wytwórnią Food Records, no i przystąpili do nagrań, krótko mówiąc. Efekt jeszcze pod koniec lata, w sierpniu 1991 roku, pojawiła się płyta długogrająca Leisure. No a otwierał ją właśnie utwór, który był jednocześnie pierwszym singlem zespołu She's So High. Utwór nie osiągnął jakiegoś wielkiego sukcesu, natomiast album Leisure dotarł do brytyjskiej listy bestsellerów top 10, mimo że w tamtych czasach grupa Blur grała zupełnie inną muzykę niż ta, z której jest przede wszystkim znana. Na początku to był zespół nawiązujący brzmieniowo trochę do shoegaze'u, trochę do grupy The Stone Roses. No i na dowód za chwilę dwa fragmenty z albumu Leisure. Sing i Repetition. Proszę posłuchać, jak Damon Albarn i Blur brzmieli w roku 1991. Matt Chester się kłania. Grupa Blur z płyty Leisure. To był rok 91, a wysłuchaliśmy kompozycji Sing i Repetition. Skład grupy Blur właściwie wystarczy podać raz, dlatego że nie zmieniał się przez tych ileś lat istnienia, czyli Damon Albarn śpiew, Graham Coxon gitary, śpiew głównie w chórkach, czasami również wiodący, choć z rzadka, Alex James na basie i Dave Rowntree na perkusji, instrumentach perkusyjnych. Zanim przejdziemy do kolejnego etapu w karierze grupy Blur, chciałbym, żebyśmy posłuchali strony bez singla. Będzie parę takich przypadków w dzisiejszej audycji. Strona bez singla There's No Other Way i to jest jeden z takich utworów, które właśnie znajdują się czasami na stronach B singli, a zasługują na szersze poznanie, jak sądzę. Trying not to be sick again. For Tomorrow, utwór, który otwiera drugi album grupy Blur, Modern Life is Rubbish, z maja 1993 roku. I tu już jest bardzo duża różnica w brzmieniu między tym albumem a Leisure. To właściwie najkrócej można powiedzieć, że to taki jeden z najbardziej charakterystycznych i najbardziej popularnych albumów wczesnego Britpopu. Tak mniej więcej. Zarówno jeśli chodzi o brzmienie, jak i teksty bardzo angielskie, często traktujące o przedmieściach Londynu albo o jakichś mniejszych miasteczkach. Oczywiście też o miłości i życiu społeczno-obyczajowym. Damon Albarn w tekstach bardzo często potrafił zaskoczyć właśnie spostrzegawczością, zmysłem obserwacji. I teksty Damona zawsze były bardzo, nie tylko bardzo brytyjskie, bardzo angielskie, ale krótko mówiąc zgrabnie podane również. Modern Life is Rubbish, umiarkowany, jeszcze umiarkowany sukces komercyjny, 15 miejsce w Anglii, ale to były, tak jak wspomniałem, początki Britpopu. Jeśli chodzi o samo brzmienie, różnice w brzmieniu, to pojawiły się smyki, pojawiły się dęciaki. To wszystko decydowało o tym, że brzmienie stało się bogatsze i też przy okazji bardziej komercyjne. Britpop, krótko mówiąc. Z płyty Modern Love is Rubbish, kolejny fragment i też utwór z singla Sunday Sunday. Girls and Boys. Piąte miejsce na liście przebojów singlowych w Wielkiej Brytanii. A utwór pochodzi z trzeciego albumu grupy Blur, Parklife. Rok 1994. Pierwsze miejsce na liście bestsellerów płyt długogrających w Anglii. No i to już taki bardzo konkretny Britpop. To już jest ten czas, kiedy wykrystalizowało się brzmienie zespołu Blur i właściwie w dowolnej piosence, a już na pewno w takiej jak Girls and Boys, nie sposób pomylić ten zespół z jakąkolwiek inną grupą muzyczną, nawet bardzo londyńską. Co jeszcze można powiedzieć o tej płycie? Może to, że sama piosenka Girls and Boys została napisana, właściwie słowa do niej zostały napisane przez Damona w trakcie wakacji w Hiszpanii, na których przebywał ze swoją ówczesną partnerką Justine Frischman, wokalistką zespołu Elastica. No i cóż, posłuchajmy jeszcze z płyty Parklife dwóch fragmentów. Najpierw będzie to kompozycja To The End, do której nagrania Damon i grupa Blur zaprosiła francuską artystkę Laetitia Sadie, na co dzień wokalistkę grupy Stereolab. Z tym, że posłuchamy teraz wersji nie albumowej, tylko singlowej, gdzie Damon śpiewa po francusku. To taka ciekawostka, ale myślę, że dosyć urokliwa. A później kolejny wielki przebój, utwór tytułowy z tego albumu Parklife. Et tu sais mon sang jusqu'à la confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, park life. And it's not about you joggers who go round, round, round, round. All the people, so many people, and they all go hand in hand, hand in hand through there, park life. All the people. Park Life, utwór tytułowy z albumu grupy Blair z roku 1994. Album ten sprzedał się na świecie w liczbie ponad 5 milionów egzemplarzy. Nie byle co, prawda? Girls and Boys i Park Life to do dziś zresztą jedne z tych najbardziej chyba ukochanych przez fanów utworów w całym dorobku grupy Blair. Przyszedł rok 95. I kolejny album, no i też szczyt popularności Britpopu, no i wojna medialna z grupą Oasis. Już wcześniej grupa Oasis wydawała płytę Definitely Maybe w roku 94. Również pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. No i tak jak wspomniałem, wojna medialna między innymi spowodowana pochodzeniem artystów. Damon Albarn pochodził z rodziny z klasy średniej, artystycznej, artystyczno właściwie teatralnej, a z kolei muzycy grupy Oasis raczej z rodzin robotniczych i to był też, to było pewnego rodzaju tło konfliktu. Niewybredne słowa padały, oczywiście to wszystko było rozdmuchiwane przez brytyjskie media, no ale tak naprawdę jak zwykle w takich sytuacjach najważniejsza była muzyka. The future's been sold. Every night we're gone, and some karaoke songs sing along, though the words are wrong. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. And the days they seem to fall through you, well, just let them go. In every home. Yes, the universe was here, here for everyone. Every paper that you read says tomorrow's your lucky day. Well, here's your lucky day in red. In the country. Pierwszy numer jeden w Anglii grupy Blur, Country House. Wytwórnia Food, dla której Blur nagrywali, specjalnie z premedytacją przesunęła termin wydania singla z utworem Country House na dzień, kiedy to miała się również ukazać mała płyta Roll With It grupy Oasis. Podgrzewana atmosfera, The Battle of Britpop, tak to się wtedy nazywało, i przynajmniej ten element tej wojny, ten etap wygrała grupa Blur, dlatego że tak jak wspomniałem, Country House dotarło do pierwszego miejsca listy, a Roll With It do drugiego. Wojna między oboma zespołami trwała jeszcze jakiś czas, ale to nie jest dzisiejszym tematem. Naszym bohaterem jest Damon Albarn i teraz posłuchamy go oczywiście z grupą Blur w utworze Tame, który oryginalnie pojawił się na płytce małej Stereotypes, czyli krótko mówiąc kolejna strona B singla.